قصه آن زن که طفل او بر سر ناودان خزید. یک زنی آمد به پیش مرتضی، گفت شد بر ناودان طفلی مرا، گرش می خوانم نمی آید به دست، بر هلم ترسم که افتد او به پست. نیست عاقل تا که دریابد چو ما، گر بگویم که از خطر سوی منا. هم اشارت را نمی داند به دست، بر بداند نشنود این هم بد است. بس نمودم شیر و پستان را بدو، او همی گرداند از من چشم و رو. از برای حق شمایی دی مهان، دستگیر این جهان و آن جهان. زود درمان کن که می لرزد دلم، که به درد از میوه دل بگسلم. گفت طفلی را برآور هم به بام، تا ببیند جنس خود را آن غلام. سوی جنس آید سبک زان ناودان، جنس بر جنس است عاشق جاودان. زن چنان کرد و چو دیدان طفل او، جنس خود خوش خوش به دو آورد رو. سوی بام آمد ز متن ناودان، جاذب هر جنس را هم جنس دان. اژقژان آمد به سوی طفل طفل، وارهید او از فتادن سوی سفل. زان بود جنس بشر پیغمبران، تا به جنسیت رهند از ناودان. پس بشر فرمود خود را مثل کم، تا به جنس آیید و کم گردید گم. زان که جنسیت عجایب جاذبی است، جاذبش جنس است هر جا طالبی است. عیسی و ادریس بر گردون شدند، با ملایک چون که هم جنس آمدند. باز آن هاروت و ماروت از بلند، جنس تن بودند زان زیر آمدند. کافران هم جنس شیطان آمده، جانشان شاگرد شیطانان شده. صد هزاران خوی بد آموخته، دیده های عقل و دل بردوخته. کمترین خوشان به زشتی آن حسد، آن حسد که گردن ابلیس زد. زان سگان آموخته حقد و حسد، که نخواهد خلق را ملک عبد. هر که را دید و کمال از چپ و راست، از حسد قولنجش آمد درد خواست. زن که هر بدبخت خرمن سوخته، می نخواهد شمع کس افروخته. این کمالی دست آور، تا تو هم از کمال دیگران نفتی به غم. از خدا می خواه دفع این حسد، تا خدایت وارهاند از جسد. مر تو را مشغولی بخشد درون، که نپردازی از آن سوی برون. جرعه می را خدا آن می دهد، که بدو مست از دو عالم می رهد. خاصیت بنهاده در کف حشیش، کو زمانی می رهاند از خودیش. خواب را یزدان بدانسان می کند، که از دو عالم فکر را بر می کند. کرد مجنون را ز عشق پوستی، کو بنشناسد عدو از دوستی. صد هزاران این چنین می دارد او، که بر ادراکات تو بگمارد او. هست میهای شقاوت نفس را، که زره بیرون برد آن نفس را. هست میهای سعادت عقل را، که بیابد منزل بی نقل را. خیمه گردون ز سرمستی خیش، برکند زان سو بگیرد را پیش. این به هر مستی دلا قره مشو، هست عیسی مست حق خر مست جو. این چنین می را بجو زین خنب‌ها، مستیش نفت ز کوته دنب‌ها. زان که هر معشوق چون خنبیست پر، آن یکی درد و دگر صافی چو در. می شناسا این بچش با احتیاط، تا می یابی منزه ز اختلاط. هر دو مستی می دهندت، لیک این مستیت آرد کشان تا رب دین. تا رهی از فکر و وسواس و حیل، بی اقال این عقل در رقص الجمل. انبیا چون جنس روحند و ملک، مر ملک را جذب کردند از فلک. باد جنس آتش است و یار او، که بود آهنگ هر دو بر علو. چون ببندی تو سر کوزه‌ای تهی، در میان حوض یا جویی نهی، تا قیامت آن فرو ناید به پست، که دلش خالی است و در وی باد هست. میل بادش چون سوی بالا بود، ظرف خود را هم سوی بالا کشد. باز آن جانها که جنس انبیاست، سوی ایشان کشکشان چون سایه هاست. زان که عقلش غالب است و بیز شک، عقل جنس آمد به خلقت با ملک. وان هوای نفس غالب بر عدو، نفس جنس اسفل آمد شد بدو. بود قبطی جنس فرعون زمین، بود سبتی جنس موسای کریم. بود هامان جنستر فرعون را، برگزیدش برد بر صدر سرا. لاجرم از صدر تا قعرش کشید، که ز جنس دوزخند آن دو پلید. هر دو سوزنده چو دوزخ ضد نور، هر دو چون دوزخ ز نور دل نفور. زان که دوزخ گوید ای مؤمن تو زود، برگذر که نورت آتش را ربود. بنگر ای مؤمن که نورت می کشد، آتشم را چون که دامن می کشد. می رمد آن دوزخی از نور هم، زان که طبع دوزخ استش ای سنم. دوزخ از مؤمن گریزد آنچنان، که گریزد مؤمن از دوزخ به جان. زان که جنس نار نبود نور او، ضد نار آمد حقیقت نور جو. در حدیث آمد که مؤمن در دعا، چون امان خواهد ز دوزخ از خدا، دوزخ از وی هم امان خواهد به جان، که خدایا دور دارم از فلان. جاذبه جنسیت است اکنون ببین، که تو جنس کیستی از کفر و دین. گر به هامان مایلی هامانی، ور به موسی مایلی سبحانی. ور به هر دو مایلی انگیخته، نفس و عقلی هر دوان آمیخته. هر دو در جنگند، هان و هان بکوش، تا شود غالب معانی بر نقوش. در جهان جنگ شادی این بس است که ببینی بر عدو هر دم شکست. آن ستیز رو به سختی عاقبت گفت با هامان برای مشورت وعده‌های آن کریم الله را، گفت و محرم ساخت آن گمراه را.